Allah'ım, seni eksikliklerden uzak tutar ve sana hamd ederim. Senin adın kutludur ve şanın çok yücedir. Senden başka ibadet edilecek Tanrı yoktur. Arapçasında ve Celle Fenaik kısmını sadece cenaze namazında okuruz.